Hola, bon dia. Aquest dimecres serà una jornada més tranquil·la que no pas ahir dimarts, en la qual els ruixats i les tempestes van estar a l'ordre del dia, especialment cap a muntanya. Bàsicament, Andorra, la Cerdanya, l'Alt Urgell es van acumular, per exemple, fins a 25 litres per metre quadrat. Escaldes en Gordany, 24 litres al Cadí Nord, cap al sector del Prat d'Aguiló, 17 litres a la Molina, 11 litres per metre quadrat a Puigcerdà o 7 litres, en aquest cas, a la Seu d'Urgell. Cap al centre i especialment cap a la terra ferma en van quedar al marge aquí pràcticament sense ni una gota. Avui esperem un dia encara mig-mig, amb restes d'inestabilitat. Això vol dir un matí variable, núvols i clarianes cap al Pirineu i al Prepirineu, més sol com més cap a l'interior, especialment cap a la zona del Pla de Lleida, i a la tarda es formaran de forma doncs, independent i local alguns ruixats, alguna tempesta bàsicament cap al Prepirineu, cap a l'entorn del Cadí, Port del Comte, el Montsec, més clarianes com més cap al sud i temperatures una mica més baixes que les d'ahir.